ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी बौने। एक समय में एक धनी राजा था जिसकी 3 बेटियाँ थीं। वे दिन भर अपने पिता के महल के बाग में टहलती रहतीं। राजा को अपने बाग के सभी पेड़ बेहद पसंद थे, सिवाय एक सेब के पेड़ के। उसके बारे में कहा जाता था कि जो भी इस पेड़ से एक भी सेब तोड़ेगा वह सैकड़ों गज गहरे ज़मीन के भीतर धंस जाएगा। जब उस पेड़ पर फल लगे तो वे एकदम लाल थे। 3 राजकुमारियाँ रोज़ उस पेड़ के पास जाकर देखती कि कोई फल गिरा है या नहीं, लेकिन हवा से टूटकर कोई भी फल नहीं गिरा। उस पेड़ की शाखें इतनी लदी हुई थीं कि ज़मीन को ही छू रही थीं। आखिरकार सबसे छोटी राजकुमारी को इतना लालच हुआ कि उसने अपनी बहनों से कहा, हमारे पिता हमें इतना प्यार करते हैं कि वे कभी नहीं चाहेंगे कि हम ज़मीन में धंस जाएं। उन्होंने यह केवल बाहरी लोगों के लिए कहा होगा। और यह कहकर उसने एक सेब तोड़ लिया और अपनी बहनों के साथ बांटकर खा लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने वह सेब खाया, वे ज़मीन में इतनी गहराई में धंस गईं जहाँ कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। धीरे धीरे दोपहर हो गई और राजा ने अपनी बेटियों को याद किया, लेकिन वे कहीं नहीं मिलीं। नौकरों ने पूरा महल और बगीचे छान मारे। आखिरकार जब राजा को उनकी कोई खबर नहीं मिली तो राजा ने पूरे देश में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी राजकुमारियों को वापस लाएगा उसकी शादी एक राजकुमारी से होगी। बहुत सारे लड़कों ने राजकुमारियों की तलाश में धरती और समुद्र छान मारा, क्योंकि राजकुमारियां इतनी सुंदर थीं कि सभी उनसे शादी करना चाहते थे। तलाश करने वालों में 3 शिकारी भी थे जो 8 दिन सफ़र करके एक विशाल महल में पहुँचे। वहाँ हर कमरा बेहद सजा धजा था। एक कमरे में उन्हें एक बड़ी मेज़ दिखी जिस पर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन रखे थे। सभी वस्तुएं एकदम गर्म थीं और उनमें से भाप उठ रही थी, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी आदमी दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ उन्होंने आधे दिन तक इंतज़ार किया और उनके सामने गर्म गर्म भोजन रखा रहा। आखिरकार उन्हें भूख लगाई और उन्होंने भरपेट खाना खा लिया। इसके बाद उन्होंने तय किया कि उनमें से एक महल में रहेगा और बाकी दोनों राजकुमारियों की तलाश में जाएंगे। अपनी बारी तय करने के लिए उन्होंने पर्ची डाली। सबसे बड़े भाई की घर पर रुकने की बारी आई, इसलिए अगले दिन जब दोनों छोटे भाई बाहर गए तो सबसे बड़ा भाई घर पर रुका। दोपहर के समय एक बौना वहाँ भुने हुए मांस के टुकड़े लेकर आया, जिसे उसने छोटे टुकड़ों में काटा और सबको दिया। जब उसने शिकारी को वह टुकड़ा दिया तो वह टुकड़ा ज़मीन पर गिराकर शिकारी से उसे उठाने के लिए कहा। शिकारी नीचे झुका तो बौना तुरंत उस पर झपट पड़ा और उसके बाल पकड़कर उसे बेहद पीटा। अगले दिन दूसरा भाई घर पर रुका, लेकिन उसके साथ भी वही हुआ। जब दोनों भाई लौटे तो सबसे बड़े भाई ने पूछा कि उसका दिन कैसे बीता। भाई ने जवाब दिया, बहुत बुरा, इतना बुरा कि मैं बता नहीं सकता। और दोनों भाइयों ने एक दूसरे को आपबीती सुनाई, लेकिन उन्होंने सबसे छोटे भाई से कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें यह डर लगा कि वह यह सब सुनकर रुकने से मना कर देगा। तीसरे दिन सबसे छोटा भाई घर पर रुका। बौना हमेशा की तरह वहाँ मांस लेकर आया। एक टुकड़ा गिराकर छोटे भाई से उसे उठाने के लिए कहा, लेकिन भाई ने बौने से कहा, क्या तुम अपने आप नहीं उठा सकते? यदि तुम अपनी रोटी खुद कमा सकते हो तो तुम्हें खुशी मिलती, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। यह सुनकर बौना बेहद नाराज हो गया, लेकिन लड़के ने उसे पकड़ लिया और उसे इस बुरी तरह झकझोरा कि वह चिल्ला पड़ा, रुको रुको, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें राजकुमारियों के बारे में बताता हूँ। जब लड़के ने यह सुना तो उसने बौने को छोड़ दिया। बौने ने उसे बताया कि वह पाताल लोक का बौना है और उसके जैसे वहाँ हजारों बौने हैं। वह उसे राजकुमारियों के रहने की जगह बता सकता है। राजकुमारियाँ एक सूखे कुएं में रहती थीं। बौने ने यह भी कहा कि उसके बाकी दोनों भाई उसके साथ ईमानदारी का व्यवहार नहीं करेंगे, इसीलिए उसे राजकुमारियों को छुड़ाने के लिए अकेले ही जाना चाहिए। उसे वहाँ एक बड़ी टोकरी में बैठकर अपना शिकारी चाकू लेकर जाना चाहिए। वहाँ नीचे उसे 3 कमरे दिखेंगे जिनमें हरेक में एक एक राजकुमारी होगी। उनकी रक्षा अनेक सिरों वाले जानवर कर रहे होंगे जिनके सभी सिर उसे काटने होंगे। बौना यह कहकर गायब हो गया। शाम को दोनों भाई लौट आए और उन्होंने छोटे भाई से पूछा कि उसने अपना समय किस तरह बिताया। वह बोला, वाह बहुत बढ़िया, दोपहर में एक बौना आया था जिसने मांस के टुकड़े काटे और एक टुकड़ा गिरा दिया। उसने फिर मुझे वह टुकड़ा उठाने के लिए कहा और मैंने मना कर दिया। उसे गुस्सा आ गया और फिर मैंने उसे झकझोर डाला। थक हार कर उसने मुझे राजकुमारियों का पता बता दिया। इसे सुनकर दोनों भाई बेहद दुखी हो गए और ईर्ष्या से नीले पड़ गए। लेकिन अगली सुबह वे सभी पहाड़ी पर गए और फिर पर्ची डाली कि सबसे पहले टोकरी में बैठकर नीचे कौन जाएगा। पहले की ही तरह सबसे बड़े भाई की बारी आई और वह अपने साथ एक घंटी लेकर नीचे चला गया। घंटी बजाने पर उसके भाइयों को उसे तुरंत ऊपर खींचना था। वह थोड़ा सा ही नीचे गया कि उसने तेज़ी से घंटी बजाई और जैसे ही वह ऊपर आया दूसरा भाई उसकी जगह बैठ गया और नीचे गया, लेकिन उसने भी तुरंत घंटी बजाई और उसे ऊपर खींच लिया गया। अब तीसरे भाई की बारी आई। वह एकदम नीचे तक गया। वहाँ टोकरी से बाहर निकलकर बेधड़क चाकू हाथ में लेकर पहली मंजिल तक गया। वहाँ उसे खतरनाक खर्राटों की जोरदार आवाज़ सुनाई पड़ी। सावधानी पूर्वक दरवाज़ा खोलने पर उसने राजकुमारी को भीतर देखा। 9 सिरों वाला एक जानवर उसकी गोद में सिर रख कर लेटा था। उसने अपना चाकू उठाया और उसके सारे सिर काट डाले। राजकुमारी तुरंत उछलकर उठी और उसे गले लगाया और चूमा। उसने उसे इनाम में सोने का हार भी दिया। इसके बाद वह दूसरी राजकुमारी के पास गया। उसके पास एक 7 सिर वाला जानवर था। उसने उसे भी मुक्त किया और फिर सबसे छोटी राजकुमारी के पास गया। उसके पास 4 सिर वाला जानवर बैठा था। इस जानवर को भी उसने मार डाला। फिर तीनों बहनें उससे लिपट गईं और उसे चूमने लगीं। लड़के ने ज़ोर से घंटी बजाई जिससे ऊपर वाले भाइयों को सुनाई पड़े। जब टोकरी नीचे आई तो उसने बारी बारी से तीनों राजकुमारियों को उसमें बिठाकर ऊपर पहुंचाया। लेकिन जब टोकरी उसके लिए नीचे आई तो उसे बौने की बात याद आई कि उसके भाई उसके साथ बेईमानी का व्यवहार करेंगे। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे टोकरी में रख दिया। जैसे ही टोकरी आधी दूर तक गई भाइयों ने रस्सी काट दी और पत्थर नीचे गिर पड़ा। उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने भाई से छुटकारा मिल गया है। उन्होंने राजकुमारियों से वचन लिया कि वे अपने पिता को बताएंगी कि उन्हीं लोगों ने उन्हें बचाया है। इसके बाद वे राजा के पास गए और उनसे उनकी बेटियों से शादी करने की इच्छा जाहिर की। इस बीच सबसे छोटा भाई दुखी होकर तीनों कमरों में भटकता रहा और उसे लगा कि वह वहीं मर जाएगा। अचानक उसे दीवार पर एक बांसुरी दिखाई पड़ी और उसने सोचा, वाह यह यहाँ किस काम आएगी, यहाँ खुशी जैसा है ही क्या। उसने जानवरों के सिरों को ठोकर मारी और कहा, ओह तुम मेरे किस काम के, तुम मेरी मदद तो कर नहीं सकते। ऊपर नीचे आगे पीछे अनेक बार वह चलता रहा, इतना चला कि ज़मीन घिस गई। दूसरे विचार भी साथ साथ उसके मन में आते रहे। जब बांसुरी उठाकर उसने फूंक मारी तो अचानक वहाँ अनेक बौने आ गए। उसने और बांसुरी बजाई और हर तान के साथ एक बौना आ जाता। आखिरकार पूरे कमरे में बौने भर गए। सभी ने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। उसने कहा कि वह ऊपर जाना चाहता है और सूरज की रोशनी देखना चाहता है। हर बौने ने तुरंत अपने सिर से एक बाल तोड़ा और उन्होंने उसे कुएं से ऊपर उड़ाकर धरती पर पहुंचा दिया। ऐसा वे तब तक करते रहे जब तक उन्होंने उन बालों के सहारे शिकारी को ऊपर धरती पर नहीं पहुंचा दिया। जैसे ही वह वापस पृथ्वी पर पहुंचा, वह महल की ओर चल पड़ा। वहां वह राजकुमारियों की शादी के समय पहुंचा। वह तुरंत उस कमरे में गया जहां राजा अपनी तीनों बेटियों के साथ बैठे थे। जैसे ही वह कमरे में घुसा तो वे इतनी भाव विभोर हो गईं कि बेहोश ही हो गईं। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने उस अजनबी को जेल में डालने का आदेश दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसके कारण उसकी लड़कियों को कष्ट पहुंचा है। लेकिन जल्द ही लड़कियां होश में आ गईं और उन्होंने अपने पिता से उसे छोड़ देने का अनुरोध किया। पिता ने उनसे इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उन्हें पूरी कहानी बताने से इनकार कर दिया। राजा ने कहा कि वे अपनी कहानी कमरे में बने चूल्हे को सुना दें। वह खुद दरवाजे के पीछे छिपकर सुनने लगा। जब राजा ने पूरी बात सुनी तो उसने अपनी सबसे छोटी लड़की की शादी उसकी जान बचाने वाले से कर दी, और उनकी शादी में मैं कांच के जूते पहनकर गया था, जिन्हें दीवार पर मार मार कर मैंने चकनाचूर कर दिया था।